Hybridní. A my jsme samozřejmě od začátku semestru počítali, že dřív nebo později nás COVID k něčemu takovému donutí, a tak jo, přišlo to teď na poslední dva čtvrtky. Nedá se nic dělat, ale věřím, že i tak bude přednáška velmi zajímavá, stejně jako příště. Příště teda bude online taky přednáška doktora Ladislava Machaly z Bulovky, kterého taky není třeba příliš představovat, ale nebude povídat o covidu, ale bude mít rozverné téma, kdo pak by se AIDSu bál, a bude povídat o tom, co víme o HIV a léčení nemoci AIDS a jak to všechno pokročil. Třeba proč nemáme pořád očkování proti tomu viru HIV. No a dnešní přednášející je legenda české zoologie, profesor Hynek Burda, který vystudoval tady na katedře zoologie a dlouho působil v Africe a v Německu. A zabýval se podzemními savci a jejich smysly a biologií a ekologií a měl do jejich biologie strašně moc originálních vhledů, které ne vždycky se shodovaly s tím, co bylo zrovna populární a co se o rypoších a jiných podzemních savcích říkalo. A kromě sluchu ho také poslední už delší dobu zajímá magnetický smysl, a to taky vyvolalo mnoho kontroverzí a z rypošů rozšiřoval to spektrum a teď zkoumá elektromagnetický smysl takřka u všeho. A také o tom nám bude dneska povídat se svojí přednáškou Lasí se vrací a pomůže jí magnetický kompas. Takže Hynku, děkujeme, že jsi přijal pozvání a předávám slovo. Já především děkuji tobě a všem organizátorům tady těch čtvrtků za to pozvání a tobě teda za tohle představení. Pochopitelně já se nepovažuji za legendu, a pokud tak jsem jednou z mnoha legend teda, které jsou kolem mě, ale budiš. Každopádně díky moc a v podstatě zase jsem tím pionýrem, i když nechtěně, že začínám teda hybridní formu těch čtvrtků. Je mě líto, ale v podstatě se to tak vyvinulo a nejde to jinak, protože hygiena mě momentálně drží teda v karanténě. Zatím se nic neděje a snad to tak zůstane. Takže ještě jednou děkuju a začnu hned tady u té úvodní folie, u toho úvodního slajdu. Uvádím tady jako afiliaci současnou fakultu lesnickou, dřevařskou, katedru myslivosti a lesnické zoologie na ČZU. Protože v podstatě to, k čemu dneska budu mluvit, tak to vzniklo především tady a především díky tady těm jmenovaným spolupracovníkům, spolupracovnicím, a v podstatě bez nich by to nebylo, takže tady uvádím i jako spoluautoři. Čili Lasí se vrací, doslova teda by to mělo být Lasy vrať se nebo Lasy pojď domů. Je to známo v češtině pod tímhle s tím názvem a v podstatě historika je asi smyšlená, ale zakládá se na mnoha skutečnostech, které jí teda podporují, a jenom z recentní doby bych tady zmínil několik zpráv, které jsou teda skutečně ověřené, kdy pejsek se ztratil a nějakých těch 300-400 kilometrů se vrátil. Ta poslední zpráva tady o tom loveckém teriéru, jak teriérovi Pablo z jižní Francie, je vlastně stará jenom pár měsíců ze srpna letošního roku. Ale v podstatě všechny, čili ví se o tom, že ten pes je schopen nalézt cestu domů, ale jsou to jenom anekdotické zprávy, v podstatě psa naposledy viděli někde a potom ho viděli doma, ale co se dělo mezi tím, se vlastně neví. A netýká se to pochopitelně jenom psů, ale takový, jenom abych zmiňoval ty zprávy z recentní doby, tak třeba i tady ten kocoul Holly z Floridy, který se vrátil nějakých těch taky 200 mil přes 300 kilometrů zpátky domů. Je to dobře zdokumentováno a dá se tomu věřit. Publikováno byly i takovéhle zprávy třeba o liškách, které byly označeny GPS obojky a v podstatě tady vidíme taky z celkem recentní práce ze Švédska, z Norska, kde ta liška při nějaké té disperzi posnatální teda se zatoulala několik stovek kilometrů, tady vidíme to měřítko, ale nakonec se vrátila třeba zpátky na nějaké to místo, kde už bylo, kde už předtím byla a kde se jí evidentně zalíbilo. Otázka je pochopitelně, ale říkám, nejsou to systematická studia toho takzvaného homingu, čili návratu domů. Jedna práce, která v podstatě toto dokumentovala už, tak to je od podplukovníka Richardsona, kde zhrnul zprávy o psech, které byly během první světové války využívány jako kurýři na frontě mezi jednotkama, byly to vzdálenosti kolem 3 kilometrů, doručovali důležité zprávy v neznámém terénu ve dne v noci a Richardson v podstatě to všechno zakončuje tím, že ti psi mají evidentně nějaký smysl pro orientaci, který my nemáme a který ovšem je nám neznámý. Co je neznámý smysl? V podstatě, když si vezmeme Aristotela, kterým vlastně veškerá biologie de facto začíná, není to žádný klišé, skutečně se mohu jen doporučit ho číst. Díky Bohu máme ho i v překladech. Není třeba se vrátit, nebo není třeba být závislý na té staré řečtině, ale tak ten definoval těch pět smyslů, což byl zrak, sluch, chuť a čich. Dneska máme tendenci třeba chuť a čich spojovat do jednoho, hma a hmat, čili vnímání dotyku a dotykem. To je těch klasických pět aristotelských smyslů a Richardson každopádně i ten čich, který u psů je určitě velice dobrý, tak ho vyloučil, že tady nemohl přicházet z mnoha důvodů, nemohl přicházet v úvahu stejně tak sluch v noci, zrak a tak dále. Jaké jsou teda ty další smysly? My máme tendenci dneska mluvit o šestém smyslu. Vždycky, když nevíme, nebo když nějaký ten exotický smysl. Ovšem, šestý smysl je definovaný historicky a to je intuice. Čili měli bychom mluvit správně o sedmém smyslu, osmém smyslu. Dneska v podstatě se nějak tak autority shodují na tom, že je minimálně nějakých 15 smyslů a mezi to patří i magnetorecepce. Možná tady bych si dovolil takovou malou odbočku, když už jenom o těch smyslech uvažujeme. Zamyslete se, jaký smysl je pro vás nejdůležitější. V podstatě, jaký smysl byste si chtěli zachovat. Dneska v souvislosti s covidem možná leckdo už poznal, že je možno přijít krátkodobě nebo dlouhodobě o čich a chuť a není to nic příjemného, ale asi byste tohle z toho oželeli. Nemám tady nějakou možnost interakce, abych se ptal, kdo to, ale možná se shodujete na tom, že třeba bys, nebo uvažujete, jestli je lepší přijít o sluch nebo o zrak nebo něco podobného. No, nebudu to protahovat. Já bych řekl, že asi nejhorší je přijít o smysl rovnováhy. Že když si o rovnovážný smysl, když přijdete, budete se válet po zemi, nebudete schopni stát, nebudete schopni koordinovat pohyby a nic. Čili to je podle mě skutečně jeden z našich nejdůležitějších smyslů a záměrně o tom mluvím tadyhle na začátku, protože se k tomu vrátím v souvislosti s tou magnetorecepcí ještě na konci tady tohohle z toho. Každopádně rovnovážný smysl spolupracuje zaručeně se zrakem, nystagmus a tak dále a s mnoha jinými smysly. V podstatě smysl, který je podceňovaný, ale je to určitě smysl orientace, mimo jiné. Ovšem zpátky k té magnetorecepci. Magnetorecepce určitě není nějaký exotický smysl, jak je popisovaný tady třeba v tom senzoru exotika v doporučení hodné knize, ale každopádně je to smysl jeden z mnoha. Moje teze je, že my máme ten smysl taky, ale nepromítá se do mozkové kůry, my si to neuvědomujeme. Ale je to asi něco podobného jako náš smysl pro čas. Dneska ráno jsem si nastavil budík, protože jsem ještě potřeboval něco vyřizovat a probudil jsem se 5 minut předtím, než ten budík zvonil. Je to u mě docela běžný. Nedovedu vysvětlit, jak ten čas se teda vlastně vnímám a podobně to bude možná i s tou magnetorecepcí. Čili myslím si, že ji máme taky, ale je to podvědomí a především nemusí mít každý z nás. Stejně tak, jako každý z nás nevidí stejně nebo nerozeznává stejně dobře barvy, nerozeznává stejně dobře tóny, necítí stejně dobře, někdo cítí to, někdo něco jiného a podobně, tak určitě tak to bude i ten s tou magnetorecepcí. Ten selekční tlak bude nižší než u jiných smyslů. Stejně tak, jako máme barvoslepé jedince a muzikální jedince a podobně a anosmické jedince, tak to bude i u jiných a některý pes cítí lépe, některý pes cítí hůře, slyší lépe, slyší hůře, tak určitě to bude tak i s tou magnetorecepcí. Některý to magnetické pole nevnímá, jiný vnímá, čili při veškerém tom výzkumu s tímhle s tím můžeme nebo musíme počítat. I v kontextu prostorové orientace může být ta magnetorecepce, čili vnímání magnetického pole Země a prostě to braní těch informací třeba o směru nebo o poloze z magnetického pole Země může být podřízeno jiným smyslům. I my, pokud půjdeme lesem, tak nebo jakoukoliv, nebo městem, tak především se orientujeme zrakem na základě nějakých těch landmarků, čili těch zrakových vodítek, sluchových vodítek a podobně. A až teprve, když si nevíme skutečně rady, tak vytáhneme ten kompas. Jo, takže v podstatě tohle je třeba mít na paměti. Dále je třeba mít na paměti, že to magnetické pole je všude přítomné. Je stabilní, je předvídatelné, je tady od začátku, od vzniku naší Země a života. Čili určitě se dá předpokládat nějaký evoluční vliv. Je důležité se uvědomit, že to magnetické pole prochází celým tělem. My nepotřebujeme nějakou anténu, čili nějaké periferní smyslové orgány a ty orgány nemusí být vůbec spádové. ten orgán smyslový nebo senzor pro vnímání magnetického pole Země může být kdekoliv v našem těle. To je třeba další, což vlastně stěžuje to jeho hledání. V případě, že by se jednalo o takový ten princip, který si intuitivně nejlépe dovedeme představit, nějaké krystalky magnetitu, tak to skutečně může být jenom pár těch krystalků a nemáme, které je těžko hledat. No a ta magnet, dále je třeba si uvědomovat, že magnetorecepce je evolučně stará a určitě nevznikla v kontextu migrace. Já se s tím setkávám často, když mluvíme o magnetorecepci, ať už psů nebo skotů, čili krav a podobně, se lidi ptají, no jo, ale oni nemigrujou a tak k čemu to potřebujou. Je třeba si uvědomit, že i ty ptáci vlastně začali migrovat až někdy v dobách ledových, ale ta magnetorecepce je popsána dneska a doložena u nejrůznějších skupin organismů, které se rozdělili evolučně, filogeneticky mnohem dříve. Čili ta magnetorecepce musí být podstatně starší než vznik nějaké té migrace a je třeba očekávat, že se vyskytuje nebo že je využívána i v jiných kontextech. O magnetorecepci bychom mohli tady mluvit mnoho dní, protože zvláště o magnetorecepci ptáků nebo mořských želv nebo lososů, úhořů a podobně, nebo i drozofil. Ale já se zaměřím na magnetorecepci savců, o které vlastně víme toho de facto nejméně, i když je to svým způsobem paradoxní, protože mnoho vlastně jevů v biologii je právě dobře prozkoumáno u savců nebo i těch smyslů, ale pokud jde o tu magnetorecepci, tak tomu tak není a je to z mnoha důvodů, protože u těch savců tu magnetorecepci není snadné tak zkoumat. Především nemáme nějaké ty nebo dostatečné eseje laboratorní, jak ji zkoumat. Magnetorecepce sama byla prvně laboratorně prokázána skutečně Wilczkem, Wolfgangem Wilczkem z Frankfurtu v roce 65 u červenek. A já jsem měl to štěstí, že jsem potom v jeho laboratoři taky, nebo respektive v sousední laboratoři ve Frankfurtu pracoval. No a když člověk je v podstatě ve stejné budově, na stejné chodbě s Wolfgangem Wilczkem, tak přijde na to, že možná některé otázky, které si kladl o orientaci podzemních savců, konkrétně tady těchto z těch rypošů, takže možná by se dali zodpovědět i v kontextu magnetorecepce, no a tak v podstatě jsem se s Wolfgangem spojil a vyvinuli jsme takzvanou esej, takzvanou esej nest building esej, čili stavění hnízda, ale proč mě vlastně tohle vůbec začalo zajímat, jak se ty rypoši orientujou, sice na základě toho, že kolikrát můžeme přírodně, a ne, až později jsem si všiml, že se to netýká jen rypošů, ale třeba i našich klitků, že oni jsou schopni stavět, evidentně stavět ty, pokud jen uvažujeme teda na základě těch krytin, stavět tady ty své chodby i na vzdálenost několika desítek metrů, třeba i řekl 100 metrů, skutečně přímo. Což evidentně, jak ukazuje nebo naznačuje tady ten kartun Garsona, tak prostě není asi tak jednoduché. Má to svůj význam, proč je dobré ten směr dodržovat, ale otázka prostě byla, jak to dělají, protože jak udělat první tunel. No a my jsme potom vyvinuli tady tuhle takzvanou nest building essay, kdy těm rybošům dáme v podstatě do arény, která má průměr 1 metr, hnízdní materiál, záchodový papír, ubrousky a podobně. A oni to začnou snášet na jednu hromadu a postaví si hnízdo, které v tom Frankfurtu ve většině případů vzniklo teda v nějakém tom jeho východním kvadrantu té arény, což prostě statisticky, když se vyhodnotilo, tak bylo vysoce signifikantní. Pak je možno s tímhle s tím systémem experimentovat, jestli ta arena se nachází mezi Helmholtzovými cívkami, je možno tou cívkou změnit směr, je možno změnit sílu a tak dále magnetického pole. No a když otočíme magnetické pole ze severu na jih, tak potom ty poši staví teda to hnízdo signifikantně častěji na tom, v tomhle případě severozápadním nebo severním směru té arény. No a takhle jsme hodně experimentovali s těma tripošema a v podstatě se to ukázalo jako výborný způsob, jak tu magnetorecepci prokazovat, jak ji ovlivňovat a jak ji dále studovat. Takže v podstatě ty tripoši potom platí za v podstatě první případ savce, u kterého skutečně jednoznačně bylo možno magnetorecepci prokázat v laboratoři. Dobře, ale v podstatě touhle s tou esejí, ta byla potom zavedena, stejně tak byla prokázána magnetorecepce u laboratorních myší, u křečíků a řady dalších hlodavců, nezávisle prostě od nás jinými týmy, jinými laboratořemi a podobně. Ovšem nás zajímá, jak studovat tu magnetorecepci, čili vnímání magnetického pole Země u velkých savců, zdůrazňuju velkých. Máme tady nepřímé důkazy, že asi tu magnetorecepci mají, nebo že by jim každopádně mohla pomoci třeba při těch dlouhých 100 kilometrů, 1000 kilometrů dlouhých migrací, v podstatě, že by jim mohla pomoct. A především, když ta migrace je nějakým způsobem narušena, například, že ty velryby teda zrskotají, strandují a tak dále, a když se potom provádějí korelace, ať už ke geomagnetickému počasí nebo ke geomagnetické topografii, čili nějakým geomagnetickým anomáliím, tak to vychází až podezřele signifikantně, že asi ta magnetorecepce byla nějakým způsobem tady narušena a oni na základě toho teda vlastně na to takhle špatně dopadli. Ale to jsou pochopitelně nepřímé důkazy. A především se nedají nějak experimentálně kontrolovat. My jsme potom zavedli v podstatě takovou jinou ještě esej, jak tohle se zkoumat, a to je takzvaný alignment. Zarovnání. Alignment anglicky, prostě podle oxfordského slovníku, znamená akt formování nebo uspořádání se do linie. Tomu se říká alignment. Ten alignment, čili zarovnání v linii v jednom směru, který je nenáhodný a je nějaký předvídatelný ve vztahu k určitému podnětu, světlu, teplu a podobně, pozorujeme nejen u lidí, ale u řady zvířat. Není to nic exotického. Máme tady alignment například vzhledem k sluneční radiaci, k teplu, slunci, záření. Takže když se tady tyhle koně po mrazivé noci zahřívají, nebo když se opalujeme. a podobně. Tak tomu můžeme nazývat termický alignment nebo sluneční alignment nebo jak chceme. Máme tady animický nebo prostě alignment světlem, ať už z jakéhokoliv důvodu, v podstatě buď se k tomu větru můžeme stavět čelem, anebo naopak, ale prostě je to taky alignment, který v podstatě, pokud pozorujeme, ať už u zvířat, u lidí, tak je svým způsobem nějak předvídatelný. Ryby se staví ve vodě čelem nebo hlavou proti proudu vodnímu. Má to pochopitelně své výhody, zdůvodňuje se to třeba hydrodynamicky, dostanou takhle víc kyslíku, dostanou víc potravy, dostanou třeba informace ve smyslu nějakých pachových molekul a podobně. Čili má to svůj význam. Máme alignment ve vztahu ke svahu. Například není to náhodou, že tady všichni, ať už když sedíme na tom svahu, tak jsme orientováni stejně tak jako nahoře ty krávy. Je to prostě tak pohodlnější a má to své důvody, ale zase je to nějaký alignment. Nebo alignment ve vztahu ke zdroji informací, že odkud přicházejí informace, co nás zajímá, tak se tím směrem nastavujeme. Čili to smyslové zarovnání nebo smyslový alignment, sensory alignment, má určitý výhody. Například získávat informace, redukovat smyslový šum, šetřit energie, čili bychom řekli, protože to je pohodlné a podobně. Když zkoumáme tady ten alignment, proč jsou lidi přivrácený ke slunci nebo naopak odvrácený a podobně, tak nás to, nebo ta zvířata, tak nás to informuje o přítomnosti nějakého signálu, nějakého vodítka a taky o přítomnosti podnětu, to znamená o schopnosti ten signál nebo to vodítko vnímat, čili o smyslové schopnosti, pochopitelně o motivaci. Je jasný, že hluchý člověk se nebude, nebo u hluchého člověka nebudeme pozorovat alignment ke zdroji hluku, u slepého člověka nebudeme pozorovat alignment ke zdroji světla. Anosmický člověk, který prostě není schopen cítit nějaký pach, ať už v důsledku covidu nebo nějaké genetické dispozice a podobně, tak se nebude odvracet od zdroje nějakého pachu a podobně. Čili už to má svou vypovídací hodnotu a může nás to informovat o tom, jestli ten člověk vidí, slyší, nebo to zvíře vidí, slyší, cítí a podobně. Pochopitelně, že pokud se nezarovná, tak to nic nedokazuje, protože třeba to sice vidí, ale nezajímá ho to, nemá potřebu se na to dívat, nemá potřebu se odvrátit a podobně. Čili pozitivní důkaz je důkaz pro schopnost vnímat, ovšem ta nepřítomnost toho, té odpovědi, nic nedokazuje. To je třeba vzít, ta ale ještě nefalzifikuje tu hypotézu, že přitom ten organismus je schopen něco vnímat. Musíme také myslet na to, že tady je určitá hierarchie smyslu, že v podstatě mohu mít zájem na tom orientovat se ke světlu, ale nikoli ke zvuku, nebo naopak a podobně. Čili to určuje, jaký ten druh toho alignmentu převládne a potlačí případně jiné možné alignmenty. Takže například tady může rozhodovat vliv svahu, ale může taky rozhodovat vliv toho, což skutečně je tady tyhle projavy kašpelských horách, že se po mrazivé noci sluněji, ale stejně tak tady zdroj informací, odkud přijde ten míč, je momentálně důležitější, než třeba to, že mě oslňuje světlo a podobně. Takže asi takhle. No a teďko si představme teda nějaký ten uniformní smyslové prostředí, ty smysly, které známe, tak prostě se snažíme je nějak odfiltrovat. Máme tmu, bezvětří, rovinu, ticho a tak dále. A otázka je, bude i potom ještě to postavení těch živočichů, člověka, zvíř sledovaných organismů a to nějakým způsobem nenáhodné, ta orientace nenáhodné. No a v podstatě my jsme ukázali, že bude nenáhodné a sice, že tam pořád, nebo že tam máme potom ještě ten takzvaný magnetický alignment, že mnozí ty živočichové v podstatě mají ještě z nejrůznějších důvodů potřebu se alignovat, čili se zarovnávat podle směru magnetických siločál. V laboratoři tohle můžeme prokazovat u malých zvířat, můžeme to prokazovat u larev hmyzu například, nebo vůbec u hmyzu. Můžeme to prokazovat třeba i u těch hlodavců, můžeme to prokazovat u hmyzu, jako například Martin Vácha u švábů a tak dále. V terénu a u těch velkých zvířat je ovšem to problém, pochopitelně, protože v laboratoři tam těžko můžeme vyloučit všechny ostatní smysly a pokud to vyloučíme, zhasneme a všechno, tak to zvíře se asi nebude cítit třeba ten pes moc dobře a stejně nějaký to vodítko si najde, podle kterého se postaví. V terénu to můžeme sledovat, když budeme sledovat hodně velký vzorek a naše filozofie je, že všechna ta ostatní vodítka se v čase a v prostoru mění. Vítr není nevané nikdy z jednoho směru, slunce nesvítí nikdy z jednoho směru a podobně. Čili to všechno se mění a čili ten vliv tady tohohle z toho směrového vodítka se nesčítá. Magnetické pole ale zůstává neměné, to prostě zůstává stále konstantní a tak potom vycházíme z toho, že když máme dostatečnou velikost vzorku a když ji správně statisticky ošetříme, takže tam ten signál najdeme, že ta zvířata se rovnají třeba podle toho magnetického směru. My jsme tohle, prvně to byla taková ta práce, kterou tohle všechno začalo v roce 2008, tenkrát hodně diskutovaná taky, včetně prostě polemik a diskuzí se spolkem Sisyphos a podobně. Když jsme publikovali v NASU tady tuhle zprávu o magnetickém alignmentu u skotu, kdy v podstatě jsme v Google Earth vlastně analyzovali, protože i v tom Google Earth ta kráva je dostatečně velká, najdeme ji tam a vlastně jsme analyzovali množství stád, pastvin a podobně a statisticky prostě jsme určili, že ty krávy mají tendenci koukat buď na sever nebo na jih. Ve většině případů, že taková průměrná kráva stráví prostě, dejme tomu 70, pokud je na volno, 70% svého života třeba tím, že kouká na sever, na jih. To pochopitelně jsme potom pozorovali i nejen v tom Google Earth, ale třeba i na konkrétní pozorování. Rozšířili jsme to na jeleny, na synčí zvěř, kde máme tady tyhle zálehy, kteří se výborně dají hodnotit, jak ten jelen tam zalehnul, že a vyšlo to stejně. Stejně tak tady záběry, které nám poskytli tady z Bavorského národního parku, když snímkovali jeleny. Čili nebylo to na naší objednávku, ale v podstatě zase se ukázalo, že i ty jeleni, a to nebylo na žádném svahu, ale prostě tady je nádherný příklad z těch leteckých snímků, kde šlo o sčítání zvěře, teda vlastně mají tendenci si lehat severojižním směrem. Další taková práce byla na zálehu prasat divokých a potom jsme vlastně sledovali, že tohle s kolegou Němcem, že tohle se, ten alignment se narušuje pod dráty vysokého napětí, protože dráty vysokého napětí taky mění magnetické pole Země. To jsme nejrůznic potom ještě diskutovali, zdůvodňovali a tak dále. Prediktabilně se ukázalo, že dráty, které vedou východo-západním směrem, mají jiný vliv než dráty, které vedou jeho severním směrem a podobně. Takhle jsme potom v podstatě ten alignment popsali u přistávání ptáků, u myškujících lišek, u vánočních kaprů, u vyplašených a utíkajících synců, tady hrabajících pošů a nakonec u značkujících psů. A vrátím se tady k těm psům. Když jsem přišel na Zemědělskou univerzitu a na katedru vlastně myslivosti a lesnické zoologie, tak prostě první nebo jedna z takových prvních poznatků bylo, že každý z kolegů a každý ze studentů má psa. A potom prostě otázka byla, jak to, ale nikdo neměl poše, pochopitelně, že? Takže v podstatě hned se nabídnul nový objekt teda výzkumu a to byl pes. Že? A mezi tím už bylo tady pár těch prací o tom alignmentu a tak co takhle se psem, protože psi se dají cvičit, psa má každý a ve světě dá se tady aplikovat i takzvaná prostě citizen science, že dají se do toho zapojit laikové a podobně. Má to úžasné možnosti. No ten alignment, u krab jsme sledovali, když se pasou. Když ovšem psům dáme misku, tak pochopitelně v takovéhle nějaké extrémní situaci můžeme taky pozorovat alignment, ale my jsme je vlastně ovlivnili svým způsobem. A potom už je to i nějaká tady takovýto, ty psy nejsou na sobě nezávislé jednotky, nebo jak ty psy odpočívají, že je tady problém pseudoreplikace. Navíc v tomhle prostředí musíme vycházet, možná v tomhle prostředí konkrétně ne, ale u nás v budovách a podobně, musíme vycházet z toho, že magnetické pole v budovách je narušené a podobně. Čili hledali jsme nějaký projev spontánní, kdy ten pes by se narovnával, prostě v nějakém alignoval, ale přitom my bychom to neovlivnili. No a jeden z takových příkladů je vlastně tady to močení a kálení. Víme, že můžeme psu přikázat, že někde prostě se nesmí vymočit, nesmí vykálet, ale těžko mu už můžeme přikázat, kde to má udělat, ale svým způsobem už je takový samostatný, začne se točit do kolečka, začne hledat místo, které by označkoval. A tady ten termín označkoval je asi velice, nebo ne asi, ale je určitě velice důležitý. Čili pes se sám rozhoduje, kde a kdy. Dělá to venku, kde magnetické pole je nerušené nějakým tím, ať už elektrickou instalací, vodní instalací, železem a podobně. A protože s každým psem se chodí na vycházky, venčit ho, tak můžeme, a každý studenti mají psa, kolegové mají psa, tak během relativně krátké doby můžeme nazbírat mnoho dat na různých místech, v různém čase, za různých podmínek. No a to jsme udělali a publikovali, tadyhle teď zdůrazňuju, bylo to publikováno v podstatě krátce před koncem roku 2013, čili de facto 2014, tady tuhle práci ve Frontiers in Zoology. Psi jsou citliví na malé variace v zemském magnetickém poli. Hned rok na to jsme za to dostali IG Nobelovu cenu, což je cena, která se dává za vědecké výsledky, které nejdříve lidi rozesmějí a potom je přinutí k zamyšlení. Tahle práce byla neuvěřitelně popularizovaná. V podstatě během jednoho roku byla z toho časopisu stažena 1,5 milionkrát. Jo, prostě úžasný popularizační aspekt, ta úspěch a v podstatě úžasné odpovědi, pokud to kvantifikujeme. Tady hned k tomu ještě dostali jsme tu Nobelovu cenu, ten rok na to nebyli jsme tam jediný, teda, kdo dostal Nobelovu cenu za biologii, byl to tady kolega Jarda Flegr, tady hned si, čili ten samý za jinou práci, teda, která se týkala koček a lidí, tady se dovolím Jardovi hned tady odprezentovat ještě nějaký obrázky, který možná ani nezná a z té doby. No ale krátce na to, 15. října 2014, za necelých 10 měsíců, už byl prostě uveřejněn tady ten hollywoodský film 10.00 zemětřesení, prostě katastrofický film, svým způsobem i katastrofální teda, ale já bych si dovolil tadyhle pár screenshotů ukázat. Podívejme, právě jsem našel naši záchranu. Pejsek začal vyměšovat. To je odporný, protože to bylo o dětech, který během toho, nebo dětech mladistvých, který během toho zemětřesení se ztratili. A měli sebou pejska a v podstatě teď šlo o to najít cestu domů, no a pejsek začal vyměšovat, tak podívej, ale psi mají přece ten smysl. Ten tým Čechů a Němců, jsem tenkrát byl v Německu, nedávno objevil, že psi se alignují podle magnetického pole, když kálí. Jo, takže tohle z toho, tadyhle z toho, takže tímhle směrem budeme na sever. Takže tohle z toho vlastně se média z toho udělali, že jsme zjistili vlastně, že psi při tom kálení, močení a podobně se staví na sever, no a pochopitelně se v tom hledalo nějaký feng shui a různý, k čemu by to mohlo sloužit. Svým způsobem jsme si za tohle tu špatnou informaci vyni sami, nebo respektive ne my, ale recenzenti a editoři, kteří nám nedovolili nějaký spekulace, které jsme tam měli, a museli jsme je výrazně okleštit, protože naším hlavním zájmem bylo pochopitelně tu práci publikovat. Že jo? Takže Takže ty spekulace takzvaný, proč to tak dělají, jsme dost okleštili a ono to zaniklo. Prostě každopádně ale existují projevy chování, které jsme dřív nezaznamenali nebo jim nevěnovali pozornost a ono nakonec o točení pejsků třeba předtím, než jdou spát, psal už i Čapek a podobně, i když na to měl taky své hypotézy, které vyprávěl Dášence, tak v podstatě to zaznamenali, ale prostě zaniklo to a nikdo se tímhle s tím vážně nezaobírá. No, důležitý je tady to, že vyměšování slouží značkování. My jsme studovali, nakonec jsme dali dohromady data 70 psům, 37 plemen, po 2 roky na 40 lokalitách. Vždy se dbalo na to, aby se vyměšovali na různých místech, za různých podmínek. Dohromady prostě jsme zhodnotili tady nějakých 6 tisíc močení, 2 tisíce kálení. No a zjistili jsme, my jsme měli teda asi nějakou tendenci, že třeba by v tom ten alignment mohl být a skutečně v mnoha dnech se tohle jako potvrzovalo. Tady jsou nádherné ukázky prostě metodou kruhové statistiky vyhodnocený, kde každý ten bod znamená prostě směr jednoho toho, jedné nějaké toho zaznamenaného kálení nebo v tomhle případě třeba močení a tak dále. A vidíme, ten střední kruh zaznamenává hladinu signifikance při 5%, tady to směr vektoru a ta šipka vektoru evidentně to přesahuje, čili vysoce signifikantní. Ovšem některé dny byly takzvaně pod psa nesignifikantní, jako například tady ten leden 12. nebo 12. březen. Otázka byla, proč. No a čerou náhodou nějak když jsem se tím zabýval, tak prostě na pozadí běžel rozhlas a mluvili tam o solárních bouřích a podobně. No a podíval jsem se potom do internetu a když dáte třeba tady 24. leden nebo prostě tadyhle březen toho roku, tak hned se vám tady vyskočí, že vlastně byla nějaký sluneční fleky, sluneční vítr, geomagnetický bouře, jedny z největších za poslední dobu a podobně. Takže když jsme tohle z toho ošetřili a vybrali jsme jenom pozorování, které byly za klidného geomagnetického počasí, protože dneska zase díky internetu není problém zjistit, protože jsou to otevřené archivy, open files těch geomagnetických observatoří, tak můžete zjistit, jaké bylo geomagnetické počasí, jaký den. To geomagnetické počasí se chová jako vodní hladina, může být klidný, může být drobně rozvolněný, anebo skutečně bouřlivý, což už může být třeba problém skutečně i technický, takže takovýhle skutečně bouřlivých dnech potom ani nelítají letadla, což se brzo zapomene a tak dále. No a evidentně ti psi na to reagovali, takže za těch klidných dnů skutečně se alignovali tak, jak jsme nějak očekávali, víceméně tím severojižním směrem. Tady to bylo na hranici signifikance a tady to bylo nesignifikantní. No a teď je otázka, k čemu je to dobrý. Především musíme vycházet z toho, že tady nejde o to vlastní vyměšování nebo vylučování, nebo to, ale že v podstatě je to značkování. A ten pes si potřebuje zapamatovat to místo, ten kámen, ten patník, který označkoval, protože se tam třeba chce příští den vrátit a chce to zkontrolovat, jestli tam mezi tím nebyl nějaký jiný pes, který to přeznačkoval, ne, nebo podobně. Čili potřebuje to zanést do své kognitivní mentální mapy. No a teďko máme problém, když my sami chceme něco zakreslit do mapy, anebo vůbec se v mapě orientovat, tak my si tu mapu vlastně vezmeme a my sami jednak si tu mapu nastavíme tak, že sever směřuje před nás nebo případně nahoru, že? A potom se začneme točit, až nám souhlasí kompas třeba tadyhle s tou mapou nebo landmarky s tou mapou a tak dále. Čili my sami, když se orientujeme podle plánu města nebo podle mapy, tak drotujeme. Jo? Je to jednodušší, než drotovat tu naši mentální mapu, tak je jednodušší drotovat teda fyzicky. No a psi jsou taky jenom lidi a předpokládáme, že to mají podobný. V podstatě ten magnetický alignment teda vlastně nám umožňuje tady to čtení té magnetické mapy. No a nejen to čtení té mapy, ale v podstatě stejně tak, jak jsme zjistili, nebo u jiných. Například, když se tady ta spící synčí zvěř vyplaší, že tak oni si lehají tak, že prostě směřují tou hlavou třeba na ten sever a když se vyplašejí a v noci utíkají, tak udržují líp tu soudržnost toho stáda, líp se vyznají potom v té krajině, kam teda běželi, nebo to stádo se zase dá nějak dohromady. Stejně tak, když vyplašíte špačky sovocných stromů na vinici a podobně, tak všechny vám vylítnou jedním směrem a schválně si zkuste měřit, jakým směrem lítají. Za mlhy, nebo když nesvítí slunce, tak i vodní ptáci přistávají prostě na vodě jedním směrem, protože a zase je to, když není jiný vodítko, když je třeba i bezvětří, jinak tím vodítkem je vítr, tak protože jde o to, ty ptáci musí dodržovat stejný, ono vůbec na vodě přistávat není jednoduchý, že je to, víme z aviatiky, ale navíc musí v tom hejnu všichni dodržovat jeden směr, aby se nesrazili, protože když potom už přistanou, tak mají dlouhou vrznou dráhu a podobně. No a jak se domluvit na jednom nějakým tom směru, jakým teda budou přistávat v podstatě, pokud nesvítí slunce, pokud nevane vítr a podobně. Tak zase tady ten magnetický smysl poskytuje nejlepší vodítko. Dá se tím měřit směr nebo sklon skoku, sklon přistávání a tak dále. Ale to bych zacházel už, kde jsme to všude jako sledovali, ale zacházel už bych do dalších podrobností a já chci trošku udržet tu přednášku k těm pejskům. Tady jenom ještě, aby jsme si představili, že i jak je lepší tu mapu si vždycky zarovnat. Dejme tomu, že tady máme nějakou tu kontrolu a máme tady zakreslit naši lokalizaci. Pochopitelně letci, kteří se přibližují k Česku z východu, z jihu a tak dále, tak už to mají nějak nacvičený, navíc jim pomáhají přístroje, ale pro nás nebo prostě to bude vždycky snažší, když si nejdřív tu mapu narovnáme, jak jsme zvyklí a pak tam tu Prahu bez problémů zakreslíme. No a tohle si musíme představit, že ta zvířata i v tom svém revíru, teritoriu, home range a kde prostě žijou, když usínají, nikdy nevědějí, kdo, kdy, jak je překvapí a potom musí vyrazit na útěk. No a pochopitelně je vždycky jednodušší, ale pokud to má být synchronizovaný útěk celého stáda, anebo jinak, aby se zase zorientovali, kam se mají vrátit a tak dále, tak třeba koukat na ten sebe. No a to je zřejmě, čili ty kognitivní mapy, které dneska už jsou dost studované nakonec za výzkum kognitivních map před pár lety byl vůbec za tyhle objevy všech těchhle z těch smělavých buněk place cells a head direction cells a tak dále, za to byla udělena Nobelova cena. Že, ale v podstatě vždy to bylo zkoumáno u nějakých těch potkanů, v nějakých arenách, vždycky ve vztahu k nějakým vizuálním zrakovým landmarkům. No a my si musíme představit, že prostě ty zrakový landmarky, ty vodítka tady nejsou vždycky k dispozici a prostě naše představa je, že zřejmě tady tyhle ty buňky v tom hypokampu jsou ale ukotvený třeba i vzhledem k tomu severu. A prostě to čtení těch kognitivních map je potom pro nás jednodušší. Tady jenom takovou krátkou odbočku ještě k tomu, co dál budu povídat, vlastně jak ta magnetorecepce funguje. To se pořád neví. V podstatě jsou na to nějaké ty hypotézy, jejich více, ale dvě jsou takový podstatný, které se týkají těch pozemních savců. Jednak, že to je nějaký ten magnetit, krystalky magnetitu, který na základě nějaké mechaniky nebo mechanické na základě mechanocepce jsou schopní teda být té buňce třeba vnímány, že se vykloní a podobně, zatáhnou za nějaké kanály a podobně. Druhá taková, čili to je ta magnetitová hypotéza. Druhá ta hypotéza je hypotéza kryptochromu, který se předpokládají, že jsou v čípcích sítnicových. No a ty sítnicové buňky jsou vlastně spořádány na té sítnici prostě určitým směrem. A pokud tam jsou tady ty makromolekuláty, je to kryptochrom nebo něco jiného, ale spíš ten kryptochrom, tak jsou alignovaný v podstatě vždycky v tom směru tady těchhle z těch buněk. No a teď jde o to, že magnetické pole nemá jenom tu horizontální složku, na kterou prostě jsme zvyklí s ní počítat, když sledujeme kompas, ale má i vertikální složku, protože magnetické siločáry vychází na pólu, obkružují Zemi a v podstatě na rovníku jdou paralelně se Zemí na pólech jdou na 90 stupňů. U nás zhruba dopadají teda pod tím úhlem 60 stupňů. No a to je takzvaná inklinace. V podstatě, kdybychom ten kompas dali do smyslu polohy, zjednodušeně řečeno, máme inklinátor a ten nám měří inklinaci. Tak jednoduchý to není, ale lze si to tak představit. Ptáci evidentně v podstatě měří tu inklinaci a na základě toho se orientují. Podle inklinace můžeme poznat ten směr, nebo respektive osu, ale můžeme poznat i polohu s kombinací s jinými vodítky a tak dále. No a teďka jde o to, že pokud ta představa je, že pokud ta siločára vlastně zasáhne teda tu buňku nebo respektive tu makromolekul toho kryptochromu právě v tom alignovaném směru, jsou oba stejně alignované, tak vzbudí nějaký vjem. V podstatě to, že buňky sítnice nereagují jenom na světlo, ale například i na úder do oka, to víme dobře, že vzniknou hvězdičky a tak dále. No a čili je představa, že pokud to zvíře, které tohle tu schopnost má, je nasměrováno teda sever-jih, téhle z té ose, tak buňky, které na té sítnici jsou zasaženy právě tou příslušnou inklinací, u nás teda to zhruba 60 stupňů, tak podstatě kromě toho, že vnímají nějaký zrakový věm, tak ještě se tam objeví tak nějaký ten magnetický flek, který to v podstatě je přesto položen. Pochopitelně podle toho, jak to zvíře pohybuje hlavou, tak ten magnetický flek, nebo očima, tak ten magnetický flek se na tom vizuálním pozadí přesouvá. Pokud se zvíře odkloní ze severojižního směru, tak ten magnetický flek taky zmizí. Takže tady k tomu. A s tou hypotézou teď budu vlastně pracovat při popisování našeho dalšího pokusu s pejskama, kdy jsme psovi, protože ten pes se teda točí, třeba když značkuje, a točí se buď doprava nebo doleva. Jsou psi pravotočiví, jsou psi levotočiví a jsou psi, kteří se točí jednou doprava, jednou doleva. Což je v podstatě jako u nás jsou praváci, leváci, ale u těch psů je to tak třetina, třetina, třetina. No a my jsme pejskům dali dvě misky a pes se naučil, že ve obou miskách je žrádlo. A že je jedno, k jaký misce přiběhne první, protože stejně tak potom bude smět přiběhnout i k té druhé. Ve obou je stejné množství pamlsků, ve obou je stejný pamlsek, ale prostě musí se nějak rozhodnout. No a ten pes se rozhoduje podle toho, jestli je pravotočivý, nebo jestli je pravák, nebo levák, anebo jednou tak, jednou tak. Takhle to funguje vždycky. Tadyhle ten pokus jsme potom dělali i ten pohled na takovou velkou cívku, kterou máme v kostelce nad Černými lesy, magnetickou cívku, kde teda to magnetické pole můžeme změnit. Tadyhle vidíme dvě misky, pohled ze zhora, v podstatě experimentátor, tady s asistentem pejsek je vypuštěn, no a pejsek nakonec se rozhodl pro jednu misku. A tady můžeme změnit magnetické pole. No a tady při tomhle pokusu jsme zjistili, že teda ty pejsci, kteří se točejí teda doprava, tak vždycky dávají přednost pravé misce, kteří se točejí doleva, dávají přednost levé misce, ty, co jsou mezi tím, to je jedno. Ale dělají jednu výjimku, a sice když ty misky jsou položeny západ-sever nebo sever-východ, tak se snaží dát, bez ohledu na to, jestli jsou pravotočiví nebo levotočiví, tak dávají přednost tomu severu. No a naše hypotéza je potom, že v podstatě toho psa, když jsou praváci, leváci, tak každopádně mají takzvané dominantní oko. My taky máme jedno oko, většinou dominantní, který nás táhne na tom. A tak je to táhne tam, co vidí to jejich dominantní oko. No ale pokud to jejich jsou zrovna natočený tak, že by je to sice táhlo doleva, ale jejich druhý oko je zrovna kouká na sever a objeví se mu tam ten magnetický flek, tak přeci jenom ten sever to nějak přetáhne a oni porušejí tu svou lateralitu. Čili tohle byl pokus, který se prokázal i v té magnetické cívce, kde vlastně rozhodující bylo jenom magnetické pole, žádné slunce, žádná jiná vodítka a podobně. Že tohle pořád patří do té kategorie alignmentu. No a konečně k tomu homingu, čili návrat domů. To byl takový ten z našich jen posledních pokusů, co jsme v loni publikovali v časopise eLife, kde pejsci, zase lovečtí psi, terieři, jezevčíci, prostě malí psi teda, byli, kteří jsou zvyklí pracovat v lese samostatně a v podstatě vypustějí se do lesa, oni hledají stopy zvěře, potom tu zvěř někam buď zaženou, začnou štěkat a pokud oni sami jsou slabí, malí na to, aby té zvěře nějak ublížili nebo aby ji zakousli nebo něco, tak prostě většinou jde o divoká prasata nebo jeleny a podobně. No a pokud buď tam ten myslivec za nima přijde, ten pán, anebo nepřijde, tak oni toho potom nechají a vrátí se zpátky domů. Ty výlety jsou i několik stovek metrů, několik kilometrů a podobně. No a my jsme ty pejsky vybavili jednak GPS obojky a jednak akčními kamerama. V podstatě ten pokus běžel tady skoro 30 psů, 8 plemen, všechno to byly teda ty menší pejsci, na nejrůznějších lokalitách, po 4 roky celkem 600 pokusů. Tady je v podstatě ta kamera je umístěna tak, že nám umožňuje vidět, co pejsek vidí z toho jeho pohledu a zároveň v podstatě to ukazuje i jeho hlavu a tím pádem vidíme, jestli zrovna oddychuje, jestli navíc tam slyšíme, jestli štěká nebo má tlamu mordu zavřenou a podobně a vůbec co, anebo jestli náhodou se zastavil a pije a tak dále. Na ten návrat domů volej dvě strategie, které jsme nazvali tracking a scouting. Tracking znamená, že se vrací po vlastní stopě zpátky a scouting znamená, že zvolí úplně jinou cestu, v podstatě novou cestu a poté se vrátí do cíle vlastně k tomu pánovi. Jo, takže tadyhle máme, pes vyrazil, je to značkovaný tou modrou linií, prostě sledoval evidentně nějakou stopu zvěře, explodoval, byl zvědavý a tohle. No a najednou se rozhod potom se vrátit. To, že se rozhod vrátit, poznáme, že výrazně zpomalil. Jo, v podstatě máme na to už metodu, jak to všechno hodnotíme a podobně, ale výrazně zpomalil ten svůj běh, ta rychlost běhu se většinou neliší, nebo prostě výrazně neliší při té cestě od cíle, stejně outbound je jako cestě k cíli, inbound, ta zelená. Ovšem, co bylo zajímavé pozorovat, že když se pes rozhodl se vrátit, tak několik desítek metrů, většinou tak 20 metrů, prostě běžel buď na sever nebo na jih a potom třeba i úplně jiným směrem se vrátil zpátky. Pokud ten pes, ten takzvaný kompasový nebo kalibrační běh učinil, tak ten jeho návrat byl mnohem kratší, čili ten jeho homing byl mnohem efektivnější. To máme tady s tou zelenou čárou, kde vidíme ten vektor, byl prostě nějaký zase ten sever, buď sever jih a v podstatě ten návrat, když bychom to hodnotili, jaký by byl ideální, prostě ta vzdušná vzdálenost od bodu návratu k cíli, tak ten byl v podstatě ideální, by byla ta jednička, tady byl 1,4. No ovšem, pokud ten kalibrační běh neuskutečnil nebo ho uskutečnil v jiném směru, tadyhle ve směru, dejme tomu nějaký ten severozápad a tadyhle na jeho východovýchod, tak v podstatě ta cesta nebo ten návrat byl mnohem delší, čili evidentně méně úspěšný. My tohle, čili tady prostě byl, vycházíme z toho, že ten pes evidentně má teda ten kompas, ale zřejmě nedoved určit, což by odpovídalo právě té hypotéze těch kryptochromů a toho vnímání té inklinace, nedovede hned tak určit, jestli běží na jih nebo na sever. My tohle a potřebuje se to asi nějak možná tady tím kalibračním během ověřit. To je taková pracovní hypotéza. Svým způsobem tohle známe v pokud jezdíte s navigací, tak se vám možná mnohdy taky stane, stojíte někde kolmo tady na silnici, ono vám to ukazuje, že máte jet doprava, vy ujedete 20 metrů a najednou se šipka na navigátoru změní, že máte jet opačně, že máte otočit a jet opačným směrem. Čili prostě když to auto, je to asi jiný princip, nebo ne asi, ale určitě jiný princip, ale v podstatě je to analogie, když to auto stojí, tak nedovede přesně určit ta navigace v podstatě ten správný směr a musíte kousek ujet, aby vám řeklo, jak máte, jakým směrem teda skutečně máte. Svým způsobem teda mluvíme o dynamickém alignmentu a svým způsobem je to vlastně taxe. Tak jako fototaxe, tak tady bychom to skoro mohli označit jako magnetotaxi. Tady jsme ještě pozorovali jenom takovou zajímavou věc u toho homingu, co jsme nazvali jako head scanning. V podstatě v těch bodech, kdy pes se rozhoduje, co bude dělat dál a potom mění směr, tak se chová úplně jinak. Normálně teda oddychuje, němčině tomu říkáme hecheln, čili takovýto dýchání s vyplazeným jazykem to dělá, když běží, když odpočívá, panting, a v případě, že se rozhoduje, tak najednou prostě se chová úplně jinak, zavře tlamu, v podstatě skoro nedejchá. Zdá se nám, že zavře i oči, ale v podstatě tam ještě nemáme to, nevidíme to pořádně, ale tu tlamu každopádně zavře. Čili je to skutečně úplně jiný chování. Svým způsobem nějaký koncentrování. Vlastně tady je vždycky taková integrace smyslu. Vy, když budete čichat k něčemu, tak automaticky taky zavřete oči. Jo? V podstatě ty smysly se přesně ovlivňují, zřejmě by ho tam něco řešilo, čili to je něco, co chceme dále sledovat. Už se chýlím ke konci. Tady ještě krátce. V podstatě Johann von Oexkill zavedl pojem smyslové prostředí. Tak jako životní prostředí, vnitřní prostředí, tak taky smyslové prostředí, které evidentně ovlivňuje velice náš život, naší ekologii, naší evoluci a podobně. Já pochopitelně, že dneska taky je tlak na to přemýšlet, jak to smyslové prostředí v rámci globálních změn a podobně se může měnit a nebo ovlivňovat ten způsob života. A my se zaměřujeme taky na to, jak případně to magnetické prostředí narušené dneska elektrosmogem a podobně může narušovat. Čili nejde tady jenom o ty běžné, čím se dneska ekologové zabývají, když se mluví o narušení prostředí a tuž fragmentaci krajiny, ale i o to narušení toho smyslového prostředí. V podstatě mluvila o tom kolegyně Zdenka Bendová také nedávno ve své přednášce o světelném znečištění, světelném smogu, že když bychom se podívali na Evropu v noci z vesmíru před 10 000 let, tak to bude vypadat takhle. Dneska to vypadá naprosto jinak. To je něco, co jako můžeme vnímat, tady to světelné znečištění. Nás zajímá teď tady tohle a je to vlastně, zase mluvíme o elektromagnetickém záření. To, že jsme zjistili, že pod drátama vysokého napětí, který, jak je známo a jak je změřeno, narušuje magnetické pole Země, takže narušuje zároveň i chování těch zvířat. A je otázka, jestli když narušuje chování zvířat, jestli narušuje třeba i nějaký jiný funkce. Že tohle jsme solidovali v tom Google Earth a podobně. V podstatě nejsou nejrůznější hypotézy na to, jak by tohle mohlo narušovat. Většinou zase jedná se například ta melatoninová hypotéza a tak dále s narušování biorytmu. Nás v podstatě my sledujeme ještě jinou hypotézu, a sice takzvaný mismatch mezi informacemi zprostředkovanými různými smysly. Obecně je známo, že vede k vegetativním poruchám. A tady jsem zpátky k tomu slibovanému vztahu rovnovážného ústrojí a jiných smyslů. Jestliže vám rovnovážné ústrojí říká něco jiného, než co vám říká zrak, tak to vede k nemocem z pohybu, k té mořské nemoci a podobně, motion sickness. No a co když vestibulární ústrojí vám říká něco jiného než magnetorecepce? Představte si situaci, že spíte pod drátama vysokého napětí, kde to magnetické pole osciluje, no a vestibulární ústrojí vám říká, že vaše hlava je v klidu, ale nějaké ty putativní hypotetické magnetické neurony, které tam evidentně jsou, jak nakonec se v podstatě ukázali pod vedením vlastně ve článku Pavla Němce, v tom článku Science, které v tom mozku jsou, tak ty vám říkají, že magnetické pole se pohybuje. Čili je tam nějaký mismatch zase mezi tím vestibulárním ústrojím a tady tímhle s tím, a jak známo, tady ta kinetóza, nemoc, mořská nemoc a tohle se jako s člověkem pořádně dovede zatočit a tak potom není vyloučeno, že třeba i pod těma drátama vysokého napětí. No a k tomu teďko běží takový v podstatě naše současné pokusy, kdy vlastně sledujeme nejen hormonálně a behaviorálně a to, co pejsci dělají, když jim tu, ať už tu magnetorecepci, nebo to magnetické pole, ať už pod drátama vysokého napětí, které případně ten vliv můžeme simulovat, nebo když nosejí na obojku magnet, nebo nějakýma radiofrekvencema, když je nějakým způsobem ovlivňujeme. Čili to tady k tomu. A já bych si dovolil zakončit. Dneska každý mluví o PCR testu. Kerry Mullis, který vlastně tuhle techniku objevil, tak ten reagoval osobně, což pochopitelně si tu reakci zachováváme, na tu naši práci o tom alignmentu u krav, kde nám napsal, I want to chci vás ujistit, že studium magnetických polí není prostě na nic, není ještě tak moc moderní, ale bude a elektromagnetická síla je velice mocná, že a že magnetické pole může vést více informací než jenom sever a jih. Takže děkuji za pozornost.